第三段。 Gimel. Byom bero Elohim et ha-Adam. Bivro Elohim et ha-Adam. Bevoro et ha-Adam. Vayhi bevoro et ha-Adam. Vayas oto betzalmo. Vayhi כאשר שמע המצרי את דברי אשתו. ויהי כי שמע המצרי את דברי אשתו. ויהי כי שמוע המצרי את דברי אשתו. ויהי כשומעו את דברי אשתו. ויחר אפו. ויחר אפו אחרי שמוע את דבריה. לא חרה אפו עד שמוע את דבריה.